ceny Opla. Ekstrem. Ekstrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 31 marca minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent negatywnie ocenia okres PRL-u, ale weto do ustawy degradacyjnej było konieczne, mówi w Trójce szef kancelarii Andrzeja Dudy. Po tragedii w Kazmerowie Rosjanie na znak protestu omijają dziś centra handlowe. W Wielką Sobotę w kościołach w całej Polsce tradycyjnie święcenie pokarmów. Ważna i odważna decyzja, tak kierujący kancelarią prezydenta mówi w Trójce o wecie Andrzeja Dudy do ustawy degradacyjnej. Krzysztof Łapiński podkreślił, że prezydent nie ma problemu z negatywną oceną przeszłości, jednak jako prawnik zwrócił uwagę na kilka niedociągnięć. Jeśli chodzi o Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, nie ma tam trybu odwoławczego, a więc nawet na gruncie europejskich konwencji jest to, może być kwestionowane i może potem powodować roszczenia wobec państwa polskiego, jeśli to osoby by skarżyły państwo polskie. No i też wskazywał na takie przykłady konkretne, że trudno, żeby do jednego worka wrzucać generała Kiszczaka czy Jaruzelskiego z generałem Hermaszewskim i też nie pozostawiać mu prawa do odwołania się. Niekonstytucyjny bubel, tak zawetowany dokument określa Andrzej Halicki z PO. Jego zdaniem ustawa nie dotyka tylko oficerów należących do WRON-u. Jest takim aktem, który zbiorowo osądza winę. Jeżeli już rzeczywiście oceniać tych, którzy sprzeniewierzyli się interesowi narodowemu, działali przeciwko polskiemu społeczeństwu, no nawet tak dramatycznie, że są tego ofiary, powinna być to ocena indywidualna. Nie powinna żadna ustawa zbiorowo karać. Ryszard Czarnecki z PiSu będzie na temat ustawy głośno milczał. Europoseł wytłumaczył, że jest zięciem generała Mirosława Hermaszewskiego. Sama ustawa co do kierunku uważam ją za słuszną, natomiast no, rzeczywiście sytuacja, w której pierwszy i jedyny do tej pory polski kosmonauta jest traktowany tak samo jak pan Kiszczak, no myślę, że wielu Polaków zaskoczyła. Krzysztof Łapiński poinformował, że po świętach Andrzej Duda zainicjuje spotkanie z ministrem obrony i kombatantami w sprawie przyszłego kształtu ustawy. Nawet do popołudnia potrwają świąteczne wyjazdy Polaków. Kolejarze podstawiają dodatkowe wagony i zapewniają, że w pociągach nie zabraknie miejsc. Najbardziej oblegane trasy to przede wszystkim połączenia z Warszawy do dużych miast takich jak Kraków, Poznań czy Wrocław, a także do miejscowości wypoczynkowych takich jak Zakopane. Państwowy przewoźnik PKP Intercity deklaruje, że cały czas jest monitorowany system rezerwacyjny. Marta Ziemska z biura prasowego spółki mówi, że pasażerowie także mogą sprawdzić, czy są miejsca na wybrane połączenie. Na naszej stronie internetowej tam jest specjalna zakładka. Można sprawdzić, czy w danym pociągu są jeszcze miejsca. Fala powrotów ze świąt przypadnie na poniedziałkowe popołudnie i wtorkowy poranek. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosjanie zamierzają przez cały dzień bojkotować centra handlowe. Akcja zainicjowana przez internautów ma związek z tragicznym pożarem w Kemerowie. W tamtejszej galerii handlowej zginęło 64 osoby, w tym 41 dzieci. Na portalach społecznościowych, a także na stronach internetowych części rosyjskich mediów pojawiły się apele, aby nie robić dziś zakupów w centrach handlowych. Internauci twierdzą, że do takich tragedii jak w Kemerowie dochodzi z powodu niedbalstwa i żądzy zysku właścicieli tych placówek, którzy ignorują przepisy bezpieczeństwa. Uczestnicy akcji bojkotu apelują też, aby właściciele centrów handlowych przeprowadzili kontrolę systemów przeciwpożarowych i publicznie przedstawili ich wyniki. Tymczasem Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej stawia kolejnym osobom związanym z centrum handlowym Zimowa Wiśnia zarzuty niedbalstwa, naruszenia przepisów bezpieczeństwa i korupcji. Wśród zatrzymanych są pracownicy kadry kierowniczej centrum, ochroniarze i kasjerki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielka Sobota to dla katolików dzień ciszy i oczekiwanie na zmartwychwstanie Chrystusa. Dziś nie odprawia się mszy. Tradycyjnie to dzień święcenia pokarmów spożywanych w niedzielę wielkanocną. Od rana na krużgankach Bazyliki Ojców Dominikanów w Krakowie specjalnie ustawiony stół co chwilę zapełnia się koszyczkami. Czego nie może zabraknąć w tym wielkanocnym koszyczku? No na pewno nie może zabraknąć jajek, sanek, nie może zabraknąć swojskiej szynki.

noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! Dzień dobry, ArizonaWita.pl i ArizonaPyta.pl. Czy zjechała rodzina na święta? Państwo chodzi po kuchni i gotuje, wsadza ciasta ostatnie w piece i piecze i jest ogólnie ciasno gorąco i trącają się łokcie i ręce i ciała i jeszcze nie mamy tego dość, ale wkrótce... Dziś podmiotem lirycznym będzie zjechała rodzina cała na święta. I któż to zjechał? A no wszystkich po trochu, jak to co roku. Ciotki gotują, chłopy się snują, gadają, wąchają, mlaszczą. W domu ciasno, rodzina zjechała, więc ciasno. Kilku przyjechało bez zaproszenia i robią to co święta, co roku. Tak, a po co przyjechali wszyscy? Cóż tutaj chcą robić u nas? No ciasta i mięsa, jak było w piosence. A comer pasteles y a comer lechon. I jeszcze dodali y a beber el ron. Ale to tylko chórek dodawał, bo to za chwilę, na razie nie. A comer pasteles, czyli na ciasta i na mięsa zjechali. I jest ciasno od tego mięsa i od tego zjazdu i głosy różne. W następnej pieśni, którą podłożę, usłyszą państwo harmider. I usłyszą państwo harmider większy i ciasnotę większą niż u was w domu, więc proszę się cieszyć, że tam mata inaczej niż tu. Vamos de fiesta, vamos al trancón. A przyjrzyjmy się dokładnie, kto przyjechał. W każdej rodzinie jest jeden taki, którego zaraz opiszemy muzyką. Po angielsku by się powiedziała windbag, czyli taki rękaw na lotnisku malowany w paski. Nie wiadomo, w jakim on jest kolorze, czy jest biały, czy jest czerwony, nie wiadomo, i na wietrze się kręci w każdą stronę. U nas o takim gościu mówimy, że chorągiewka, a windbag po amerykańsku znaczy, że wypowiada się głupio, ale za to na każdy temat. Siedzi jakiś wujek taki, wujek, albo najlepiej jak to jest nie wujek, bo z wujkiem mamy krew wspólną, tylko lżej nam na pewno, jeżeli on jest skoligacony, a nie krewny. Czyli szwagier jakiś wyszedł za naszą siostrę i coś, czyli nie mamy z nim zasadniczo nic wspólnego, poza tym, że musimy obcować. Siedzi i zawsze się z każdym zgadza, to jest w ogóle początek. Na każdy temat się wypowiada. Każdego umie zrecenzować, każdemu doradzi szczerze i z każdym się zgadza. To jest umiejętność taka, że zaczyna z pozycji takiej, a jak widzi, że rozmówca jest z innej pozycji, to on natychmiast jak piskorz zrobi siu, woltę słowną i już się z nami zgadza, chociaż przed chwilą był z zupełnie innej partii. Siedzi windbag i miota się z jednej strony na drugą, nikt go słuchać nie chce, a on do każdego mówi. Powiem państwu szczerze, że ja takich typów nie lubię. To ja już wolę, jak ktoś ma inny pogląd od mojego i nawet w każdej sprawie, ale ma. A takich, co się przytulą do ciebie w poglądzie, I to na wszystko, to tam mi od razu nie chodzi o to, żeby dziennik wieczorny oglądać i komentować, tylko ciasta na przykład. Ciotki robią ciasta, a on na temat każdego ciasta coś powie. Jak mu powiesz, że ja tam keksów nie lubię. Oj, ja też, słuchaj, ja też keksów nie lubię, rozumiesz? Przed chwilą lubił. Ja przed chwilą lubisz. Wiesz co, ale tak sobie uświadomiłem, jak mi powiedziałeś, że ja właśnie nie... Wiesz, to w zęby wchodzi, to jest... Nie, to masz rację, że to nie, keksy nie... Ale wiesz, jak tak z tobą rozmawiam, to teraz mi przyszło do głowy, że może jednak lubię keksy, tylko mi się nazwa pomyliła. A widzisz, mnie się też czasami nazwa myli, rozumiesz? I tak miałem kiedyś, rozumiesz, z keksem, że, rozumiesz, mi się pomyliła nazwa, rozumiesz? Jak ja nie cierpię takich. Wychodzę wtedy do drugiego pokoju, se siostrę wezmę za łokieć, mówię, chodź do pokoju dziadka, pójdziemy tam, pooglądamy różne rzeczy, co dziadek miał. Jak mali byliśmy, to one były za wysoko, ale teraz se możemy z kredensu ściągnąć fotografię dziadka. Ty widziałeś, jaki on przystojny był przed wojną. I siostra moja tam coś mi opowie, co dziadek jej opowiedział, a mnie nie opowiedział. I tak sobie z siostrą w pokoju dziadka odpoczywamy od tego, co jak chorągiewka pogląd zmienia w sprawie keksu. A dziadek nasz opowiadał tak, jakby Johnem Wayne'em był. To był nasz John Wayne z westernu. Wielki był, silny, nie za szybki, ale jak ręką machnął nawet wolno, to obalał. I jak się zezłościł na dzieci swoje, a później na wnuki, to potrafił iść na łąkę, naprzeciwko byka stanąć, wziął go za łeb i go obalił na ziemię ze złości. Taki był dziadek nasz, że byki przewracał ze złości dla uspokojenia. I opowiadał, jak w młodości do Francji pojechał, jak się złotych pieniążków dorabiał i potem te francuskie złote... wymieniał na dolary złote i nam pokazywał, wyciągał spod deski schowane, żeby nie przyszła komuna zabrać złotego pieniążka. Taki, i opowiadał jeszcze, jak go do filmu chcieli wziąć, bo amantem był przed wojną i nie zrobił kariery w filmie, bo wojna przyszła w 1939, ale chcieli go do filmu. I takiego dziadka mieliśmy jak John Wayne, którego do filmu chcieli, ale nie wzięli. I dziadek mi jeszcze opowiadał, co wspominam ze wzruszeniem. Nie rozumiałem wtedy, jak mi to mówił, bo mały byłem, ale mówił tak. Wyjedź, synku. Dla ciebie tutaj będzie, mówię ci, za ciasno. Tobie potrzeba takiej ziemi, jak to z westernu. Widzisz na filmie, taka ziemia ci jest potrzebna. Żadnej górki, rozumiesz? Żadnego drzewka, tylko skały pusto i szeroko. Wyjedź, synku. Dla ciebie tu będzie za ciasno. Za mały byłem, żeby rozumieć. Teraz rozumiem. My grandparents came here from Yale, Arkansas. Built them a soddy on the Sulphur Springs draw. They scratched out a living for a family of ten, with a faith that was strong as the panhandle wind. All those tall Texas tales Grandpa passed down to me are still just as vivid as when I sat on his knee. But what I remember about the tales he would spin is how he would cuss at Blaine Panhandle wind. It taught the coyote to howl, makes a tumbleweed roll. It controlled the migration of the great buffalo. Makes the salt cedar sing and the cottonwood bend. Your constant companion is the panhandle wind. It sweeps off the Rockies like a fast-moving train. Brings a sky full of dust and a few drops of rain. It usually blows from the north, but it's subject to change as it sculpts the face of the panhandle plain. It just took my hat off and blowed it a mile. I broke out a cussing, then I managed to smile. I'd I'd rather be here than any place I have been. But I'll never get used to this panhandle wind. It taught the coyote to howl, makes a tumbleweed roll. It controlled the migration of the great buffalo. Makes the salt cedar sing and the cottonwood bend. Your constant companion is the panhandle wind. You never get used to this panhandle wind. Wyjedź, synku, tobie tu będzie za ciasno, mówił dziadek i potem cieszył się, gdy zbijałem ogrodzenia dla koni w Szwecji, a teraz z góry cieszy się, gdy widzi moje suche płoty w Arizonie. Wróćmy do rodziny, która zjechała. Wyszliśmy z pokoju dziadka, zamykając go szczelnie, żeby kto nie poniszczył naszych pamiątek z siostrą, naszych po dziadku, bo to wszystko, co w jego pokoju stoi, to są nasze wspomnienia z naszej młodości. Wychodzimy na salę główną. Zawsze jest w każdej rodzinie jakiś krzykliwy wujaszek. Nie wiem, czy on w artylerii był, za szwejka jeszcze, czy głuchy, czy po prostu, nie wiem, może... Kapralem po prostu jest z urodzenia, tylko nie miał szczęścia bycia kapralem, muszą wrzeszczeć na wszystkich. Głośno opowiada. Nie, że złośliwie jakieś, tylko tak ze swadą, nawet ładnie niektóre rzeczy, ale zdecydowanie za głośno. Tak opowiada, nikogo nie słucha, ale wszystkich zmusza, by słuchali jego. I nikogo do słowa nie dopuści, nikogo nie ciekawi, o czym on prawi. A o czym gada? O sobie. Czasami w trzeciej osobie, a innym razem w liczbie mnogiej, ale zawsze krzykliwie o sobie mówi. I proszę, podłożę państwu piosenkę z takim właśnie wujaszkiem, stryjaszkiem, czy nie wiem, kto on jest. Krzykliwy Rycho, który głośno opowiada, nikogo nie słucha, ale wszystkich zmusza, by słuchali jego, nikogo do słowa nie napuści, nikogo już nie ciekawi, o czym on prawi, choć ogólnie ciekawie prawi. No, rodzina się zjechała, do państwa pewnie też się zjechała i w wielu rodzinach jest też obok takich głośnych rychów smutna ciotka, w kąt wciśnięta. Ona też gada i gada. I gada, i gada, wciąż narzeka, szepce ci w ucho cicho, historie smutne, okropne, przygnębia cię, dociąża, a tutaj święta i to ciasto pachnie, już nawet ten keks, czy tam mazurek, czy coś, już nawet to cię ciągnie, a ona ciebie ciągnie w ten swój kąt i wciąga i głębiej, i wszystko smutne do szpiku, i musisz wysłuchać, bo ta ciotka na co dzień sama mieszka i do siebie gada te historie, już je zna wszystkie, bo sobie je sama opowiedziała. Większość nieprawdziwa tych historii. Ona przeżywa cudze życie, ale na smutno przeżywa. Soledad fue una noche sin estrellas. Cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensordecen mi solar. Cała rodzina, więc z każdym musisz pogadać, choć chwilę, nawet z tą ciotką w tym smutnym kącie, który za chwilę zawali się po prostu na wszystkich. Ja, no, musisz z każdym pogadać, ale już z tą nie możesz, więc ciocia, ja na chwilę muszę do kuchni wyskoczyć. I wyskakujesz do kuchni i tam jest w ogóle inny świat, bo do kuchni przyjechały trzy siostry w kuchni, zjechały się, nie przestają gadać i gotować, wszystkie naraz gadają, a gotować umieją i zjeść też umieją. Trzy siostry, a bioder jakby więcej. Jakby 12 bioder. Wciśnięte w kuchnię są nieprzekraczalne już te trzy siostry. Coś jak linia Maginota z sióstr i bioder zbudowana. Ach, jak ja te ciotki kocham. zawsze są wesołe, bo podjadły dobrze. Podjadły dobrze. Na diecie byłyby kwaśne, byłyby suche, ząb by się na nich łamał. A tak, chcesz się do tej linii Maginota przytulić całej, a rękami nie obejmiesz, choćbyś miał rąk 4 metry w każdą stronę. Trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, I'm blowing reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, till he had a toot. He blows the day to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless a bass and guitar are playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. He was the boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a bee. And when he plays, he makes the company jump a to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Do-do-do-do-riada, do-riada, do-do-do, blows it a to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. The company jumps and he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He puts the boys to sleep with boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet. Because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. The company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. To były trzy siostry w kuchni, zawsze wesołe, bo podjadły dobrze i nieprzekraczalne, jak zapora, jak barykada, jak linia Maginota. A teraz przejdziemy do zakątka starszych mężczyzn. W zakątku starszych mężczyzn siedzą, każdy z nich jest dziadkiem, wujem i stryjem jednocześnie, zależy kto podejdzie tam do nich, dla jednych dziadkiem, dla drugich stryjem, dla innych wujkiem. Siedzą i gapią się. No tak w ogóle na wszystko. Siedzą po prostu i się gapią. Często siedzą na jednej kanapie, na wersalce jakiejś usiądą, więc na siebie się gapić nie mogą, na wszystko się gapią, tam się szturną, czasem coś powiedzą, żaden nie słyszy, co mówi drugi, bo ich uszy pamiętają te puste łąki, na których później zbudowano linię Maginota. No więc gapią się, flaszki wielkanocne przywieźli i czekają na jutro, na po rezurekcji, na otwarcie tych flaszek, o bimbrach gadają czasami. To wtedy słyszą doskonale. To jest loża zmurszałych szyderców, co to już nawet nie wiedzą, czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie. Ogólnie jakaś rodzinna impreza i każdy z nich w torebeczce przywiózł najnowszego bimbra swojego dla kolegów z tej samej loży. Nikomu nie dadzą, bo nikt się nie zna. Tylko oni się znają na tym, co przywieźli. Noche buena en el campo es típica de verdad. Bailar en piso de tierra y por techo una enrama. Asar lechones en púa y otros animales más. Y entre vecinos y amigos divertirnos de verdad. Hilario, el dueño de la casa, se ha dado unos tragos ya. Y contento grita ascenso en silla la yegua dora. Corre, bebé. vida, mujer, es lo que tiene que traer. Esta bacha empieza ahora y es hasta el amanecer. Esta bacha empieza ahora y es hasta el amanecer. A bailar, mujer, hasta el amanecer. Gocen, gocen, mujer, hasta el amanecer. O bailen, mujer, hasta el amanecer. Los músicos afinaron y empezaron a tocar son. Entre salados y mujeres se vacían litro de ron. Bailen, bailen, mujer, hasta el amanecer. O gocen, mujer, hasta el amanecer. Los bongos son la guía de la gente que va llegando. Y entre cañadas oscuras con hacho de cuabas se vienen alumbrando. A bailar, mujer, hasta el amanecer. Gocen, gocen, mujer, hasta el amanecer. O bailen, mujer, hasta el amanecer. Esta noche, noche buena y mañana Navidad. Nació en el cielo una estrella para salvar la humanidad. Bailen, bailen, mujer, hasta el amanecer. Gocen, gocen, mujer, hasta el amanecer. ¡Bailan, hello! Michelin. ¡Ay, sí, sopla! ¡Ay! ¡Ahora! ¡A la folía, muchacho! ¿Qué le parece, Nicolás? Este es un son de monte adentro. A bailar, mujeres, hasta el amanecer. Gocen, gocen, mujeres, hasta el amanecer. Pero vengan, mujeres, hasta el amanecer. A bailar, mujeres, hasta el amanecer. Słyszeli państwo na końcu, jak szturnął tego drugiego, mówiąc: Cicaron, cicaron, dobre skwareczki na jutro się przydadzą. Loża zmurszałych szyderców, co to już nawet nie wiedzą. Czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, i w piosence rzeczywiście nie wiedzieli, pogubili się. Państwo myślą, że ja zmyślam? Nie, ja to opowiadam prawdziwe historie, tylko zmienię czasem wujaszka na stryjaszka, żeby się nie poznał ktoś w rodzinie. Rodzina nie słucha, mają mnie na co dzień, więc raczej nie słuchają moich audycji w radiu. No i zdarzyło mi się. On mnie tak szarpie za łokieć i mówi: a choinkę gdzie macie? Ale stryjaszku, palmy mamy teraz. Jest pora na palmy. Palmy, palmy, ale co, na palmach będziecie bombki wieszać? Nie, palmy mamy, bo niedziela palmowa była, Wielkanoc idzie. A, Wielkanoc, ale ja pytałem, gdzie macie choinkę? No i gadaj z nimi. Jeszcze kuzyneczka moja jedna na święta przyjechała, trochę śliska. Trochę, nie za każdym trzeba od razu przepadać w rodzinie, no. Nie z każdym trzeba się przyjaźnić. Mamy ich kochać jak rodzinę, ale to nie znaczy, że lubić musimy. No więc kuzyneczka trochę śliska z chłopakiem na święta przyjechała. Święta są rodzinne, no jakby to narzeczony był po pierścionku, za chwilę ślub, to jeszcze bym coś tam może tego zrozumiał, ale z chłopakiem i z innym niż zeszłego roku, i z innym niż dwa lata temu, i ona gotuje i się opędza od niego pozornie, a ten chodzi za nią jak ciele i chwali wszystko. Jak ja nie lubię takich, co wszystko chwalą. Chodzi za nią, jakie oczka ona ma, jakie uszka, jakie włosy. Ma normalne ma włosy, no. A jaka nóżka. Podoba mu się wszystko. Podoba mu się, jak ona chodzi, jak stoi, jak siedzi, jak się wspina na taboret, nawet mu się podoba. Ble, powiem państwu, ble. Se clavó muy dentro. Me enamoré de ti y ahora es que lo entiendo, que tengo corazón y está latiendo. Me enamoré de ti y solo en ti es que pienso, y no te he dicho nada porque las palabras se las lleva el viento. Me enamoré de ti y estoy enloqueciendo. Me enamoré de tu boquita que me mata. Me enamoré de tu cuerpo tan ardiente. Mala, mala. Y me enamoré de la forma en que caminas. Jeszcze taki miał troszkę głos za wysoki. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na to. Taki troszkę miał głos za cienki taki. No ja też mam za cienki. Ja mam głos rozklapciałej żaby. Do radia się nie nadaje kompletnie ten głos. Irytujący sposób mówienia jeszcze mam. Wiem to wszystko. Ale to nie znaczy, że muszę od razu pokochać wszystkie inne rozklapciałe żaby w kosmosie, więc mi się nie podoba ten młokos. I me namoré, gdy ze mną rozmawiasz i quando no me dices nada, i kiedy nie mówisz nic, to też jestem zakochany w tobie. I kiedy mówisz, i kiedy nie mówisz, i de tu ojos, i de tu boca, i de tu cuerpo, i ze wszystkie, i chodzi, i tak... muszę wyjść, muszę wyjść odsapnąć. Każdy z państwa to ma, nie? Zjechała rodzina na święta, no fajnie, jest fajnie, ale czasami muszę wyjść na balkon, na spacer, na łąkę, muszę wyjść. To ja ci coś kupię, kochani, tam zwierzątki, coś ci przyniosę, wiesz, tego, muszę wyjść. Muszę wyjść. Ja na szczęście mam dokąd wyjść, bo mi dziadek powiedział, że tam byłoby dla mnie za ciasno. Więc jak se wyjdę, to mam naprawdę nic dookoła. I've been riding fence all day, way up on the summer rain. Found a place to make my bed as the evening shadows spread. Beyond the campfire light, through the stillness of the night, came the call of the coyote choir and the song of the wind and the wind. As it strummed the rusty string, it sang of long forgotten things. Many moons and many suns of the real Americans. When the arrow and the bow stalked the range of the buffalo, and the call of the coyote choir, and you know the song of the wind and the wire. As the ghostly balladeer hypnotized me, I could hear bugle calls and battle cries, broken promises and lies. The spirits of the plain still sing their sad refrain, and the call of the coyote choir, and the song of the wind and the wire. Spirits of the plain still sing their sad refrain, in the call of the coyote choir, of the wind and the wire. Odpocząłem i odpoczywam. Na święta oczywiście zjechała rodzina cała, więc jest też szwagierka. Znają ją państwo, niektórzy trochę z mojego Facebooka, i oto o niej piosenka. Bez słów, ale wymowna, szczególnie gdy gra trąba, gdy puzon robi swoje, gdy pozwolą robi swoje, powiedzmy tak. Ta piosenka wyraża emocje, nie moje, ona wyraża nas oboje, nawzajem. I jak to dobrze, że ja na święta w Arizonie, a szwagierka w PL.